świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Czwartek, 14 sierpnia minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy walczą z pożarem bloku w Poznaniu, ponad 80 mieszkańców ewakuowano. Spotkanie z Władimirem Putinem szybko się zakończy, jeśli będzie złe, zapowiada Donald Trump. Od upałów odetchniemy najwcześniej w niedzielę. Jak radzić sobie w takim gorącu? Za chwilę. Pożar bloku w Poznaniu. Trzeba było ewakuować ponad 80 mieszkańców. Według ostatnich informacji nikt nie ucierpiał. Straż pożarna dostała zgłoszenie o wybuchu ognia przy ulicy Krańcowej. Po południu w mieszkaniu zapalił się olej, a pożar rozprzestrzenił się na część dachu 4-piętrowego bloku. Na miejscu pracuje ponad 20 zastępów strażaków. O 18.45 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze mieszkania. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że ten pożar rozprzestrzenia się już na dach budynku. W tym momencie mamy objęty pożarem dach budynku na jednej połowie. Jak dodaje Marcin Tycław z Poznańskiej Straży Pożarnej, ogień jak na razie nie został opanowany. Zapewnia, że pożar nie zagraża innym budynkom. Jeśli spotkanie z Władimirem Putinem będzie złe, zakończy się bardzo szybko. Jeśli będzie dobre, przyniesie pokój, oświadczył w gabinecie owalnym prezydent USA Donald Trump. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, dodał, że traktuje szczyt na Alasce jako przygotowanie następnego spotkania, także z udziałem ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Według Donalda Trumpa powinno do niego dojść bardzo szybko po jutrzejszych rozmowach. Moglibyśmy na Alasce zostać, bo to byłoby dużo łatwiejsze, oświadczył prezydent USA. Wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki jest optymistą, jeśli chodzi o rozmowę na Alasce, ale nie spodziewa się przełomu, czyli rozejmu w Ukrainie. Wiceminister dodaje, że Amerykanie przed rozmowami z Władimirem Putinem przyjęli 2-3 główne postulaty krajów europejskich. Po pierwsze, nie będzie ustanawiania ram pokoju czy nawet rozejmu ponad głowami Ukrainy. Jeśli chodzi o decyzję na temat terytorium Ukrainy, musi w tych rozmowach być Wołodymyr Zełenski. Donald Trump mówi wprost, że nie będzie o tego typu decyzji podejmował w rozmowach z Putinem. No i po trzecie, nie może być tak, że agresor jest wynagradzany na przykład tym, że Zachód lub sama Ukraina obiecuje, że nigdy nie wstąpi do Unii Europejskiej czy do NATO. Zdaniem Marcina Bosackiego trudno spodziewać się, że na Alasce zostanie uzgodniony rozejm, bo różnice zdań między Moskwą a Waszyngtonem są zbyt duże. Jutro święto Wojska Polskiego. Hołd polskim żołnierzom walczącym w 1920 roku z bolszewikami oddali prezydent i minister obrony. Na Powązkach Wojskowych złożyli wieńce przy pomniku poległych w Bitwie Warszawskiej. Minister obrony podkreślał, że żołnierze Wojska Polskiego powinni pamiętać o tych, którzy byli przed nimi. Jak mówił, państwo rosyjskie zmienia nazwy, ale nie zmienia polityki. Jak patrzymy na neoimperialne zakusy Rosji, to zawsze ona staje nie tylko przeciwko innemu państwu, wolnemu, demokratycznemu, niepodległemu, ale staje przeciwko człowiekowi, jego podstawowej wolności. To się nie zmienia. Prezydent przypomniał, że w 1920 roku polscy żołnierze służyli konkretnym wartościom. Powiedzieli nie sowieckiemu barbarzyństwu i antycywilizacji. Cywilizacji bolszewickiej i sowieckiej, w której nie było z założenia Pana Boga. Podczas uroczystości odczytano apel pamięci, złożono wieńce, zapalono też znicze przy grobach bohaterów. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Pić dużo wody i szukać cienia. To rady warszawiaków na upały. W stolicy termometry pokazywały dziś 32 stopnie. Według prognoz IMGW ochłodzenie nadejdzie nie wcześniej niż w niedzielę. No chłodzimy się przy fontannie dzisiaj. Ja zazwyczaj uciekam. Uciekam od słońca, chowam się w cieniu. Ale jakoś sobie poradzimy. Za gorąco. No nie jest łatwo. Szukamy kawałka cienia i troszeczkę miejsca zabawy, bo nie ukrywam, że samo drzewo nam za mało. Ale dużo picia, lody też się znajdą. Trzeba przetrwać po prostu. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bez opadów i od 16 stopni w centrum do 19 na południowym zachodzie. Jutro w całym kraju słonecznie, termometry pokażą 26 stopni na północnym wschodzie, 31 w centrum do 34 na zachodzie. Autopromocja. Wiedza o społeczeństwie. płyta zespołu Laocze ukazała się 7 lat temu. Dziś wciąż bardzo aktualna. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem. Laocze przyjechali do Trójki dzielić się wiedzą o społeczeństwie na żywo. Serce mnie bije, dusza zapije. Ten koncert przypomnimy w piątek, kilka minut po 18. Warto posłuchać. Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Off Control. Jeżeli ktoś z Państwa zastanawiał się, czy z jego odbiornikiem wszystko w porządku, to pragnę tylko uspokoić, że tak. Brudne, zamglone i nieco zniekształcone australijskie dźwięki od Locust Revival. Druga godzina naszego 498 spotkania przy zgaszonym Wolf Control właśnie się zaczyna, a kto jeszcze nie dodał się na tradycyjnej liście obecności, można to zrobić właśnie teraz. facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Szklane łzy. Tak jak spoglądam na zdjęcie Juliana Szarwarko, ta fryzura trochę przypomina mi Rooney'ego Mooringsa z Klanów Zymox. No i jestem przekonany, że wielu by się nabrało na to, że Julian Szarwarko to frontman jakiegoś zimnofalowego zespołu z lat 80. Okazuje się, że kalifornijska zimnofalowa elektronika, jak widać, albo jak słychać, ma się naprawdę bardzo dobrze. 89. Utwór, który jest otwarciem dźwiękowych historii zawartych na albumie God Heads. Grali przez 12 lat, zarządzał nimi Brian Guthrie, czyli brat Robina z Cocteau Twins, ale ta ich wspólna przygoda zakończyła się w 97. 14 lat temu, może niektórzy z Państwa oglądali dokument w reżyserii Davida Brookinga i Stewarda Everesta, a mowa oczywiście o grupie Lowlife. To tak prawie jak nazwa jednego z albumu New Order, tak samo i oni, jak mało kto potrafili oddać to, co w muzyce z lat 80. było najpiękniejsze. A to, co najpiękniejsze w muzyce instrumentalnej, ostatnio potrafi oddać projekt JJ OK. Ambient, dronowe brzmienia, ale też nasze ulubione gitary. Dodam tylko tyle, że to podopieczni wytwórni Satki Rec, którzy w tym roku obchodzą swoje dziesięciolecie istnienia. I dwa fragmenty przed nami z przepięknie wydanego artzina. Scratch, a później But Do You Understand That's Not True. Thank you. Dwa fragmenty z przepięknie wydanego muzycznego artzina, który przyszedł na Myśliwiecką 357, czekał cierpliwie, aż nadejdzie ten czas, ta chwila. Za przesyłkę dziękuję Mironowi Grzegorkiewiczowi z Sadki Rec, bo świętują właśnie dziesięciolecie swojego istnienia. A ich podopieczni, czyli JJ OK, są takim idealnym przykładem na to, że rzeczywiście idziemy z tym duchem czasu, bo na przesyłce, którą otrzymałem, a tak właściwie na tej zielonej kopercie, czarnym markerem wyraźnie zostało napisane, to substytut plastikowego krążka. To drukowana książeczka, która otwiera więcej drzwi do świata muzyki i do jej twórców. Książeczka, która opowiada o współczesnej potrzebie posiadania unikalnych fizycznych dodatków do cyfrowych albumów. A ta książeczka, dodałbym, że też otwiera drzwi do poznania tego całego procesu, która umożliwia zajrzenie za kulisy powstawania albumu. I wreszcie to taka interaktywna historia, która dzieje się na kilku płaszczyznach. Oczywiście jest też kod QR do muzyki, do teledysków, do niepublikowanych utworów. To może czas jeszcze na kolejny mój ulubiony fragment z tego artzina. Będzie to utwór Roll the Cigarettes as if it was for David Bowie. Thank you. Co innego słyszysz, co innego widzisz. Zastanawiam się, jak wyglądają wizualizacje stworzone przez Pop Aja, który stał się nierozerwalną częścią białoruskiej grupy JJOK. Wiem za to na pewno, że ta muzyka potrafi przenosić i to do bliżej nieokreślonej czasoprzestrzeni. To teraz za sprawą magii radia przenosimy się do Amsterdamu. Identity has been recertified, you increase the chances of locating missing family and loved ones. Make the effort. Find your kind. To surrender any previously issued forms of identification. If you currently have in your possession a driver's license, passport, or birth certificate, it will be processed more quickly. All applicants for identity recertification will be asked to supply a sample of DNA. This sample will most commonly be obtained in the form of a saliva specimen. Persons in your care. If you can, move the non-viable person to the nearest human remains removal site. Cover the non-viable person's head with a cloth or piece of cardboard. Pick up the heaviest object that you can lift, a rock or a piece of concrete, and drop the rock from a height of at least 3 feet directly above the center of the non-viable person's head. Rocks and suitable objects can be found at all human remains removal sites. It is not necessary to look under the covering to determine if the non-viable victim is still alive. If you are unsure if you are successful in your assistance effort, adjust the head covering if necessary and drop the rock again. Body of the non-viable person for federal pickup and removal. To ścieżka dźwiękowa do filmu, który nie został jeszcze napisany, gdzie Syd Barrett spotyka Briana Eno. Tak właśnie mówią fani Stargazing Project o ich debiutanckim albumie. A jest to projekt z Amsterdamu. Projektu o nazwie Slowdive chyba nie trzeba Państwu zbytnio przedstawiać. Tajemnicza Miranda wybrzmi już za chwilę, a tuż po niej, przed 23, kojące dźwięki grupy Tondra. Filip Wolski, Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Thank you.